geluk. Dankie, dankie. Wag, waar is julle nou? Baie geluk. Baie geluk hoor. Baie geluk. Julle kan maar gesit, baie dankie. Halleluja. Ek wil vir jou sê baie geluk. Dankie julle. Dankie. Ons gaan vanoggend lees uit Handelinge 2 en dan Galasiërs 5 en Jakobus 2. Net as agtergrond vir die van u wat nou besoekers vanoggend is of nie in die kerk was nie. Ons in hierdie tyd kyk ons na die kerk in Handelinge, ook teen die agtergrond van ons gemeentebelydenis. En ek dink is belangrik dat terwyl u blaai, dat 'n mens net in gedagte hou, dis die eerste kerk, die Heilige Gees is uitgestort. Dis een nuwe beweging wat ontstaan, dit het soos 'n veldbrand versprei, Jesus wat opgevaar het, en hierdie mense het, in Handelinge 2, lees ons ook die vorige gedeelte, die Heilige Gees het soos vuur op hulle gekom, hulle was enthousiasties, maar ek dink is belangrik dat mense onthou, hulle het in 'n totaal ander konteks geleef as wat ons vandag geleef het. Ons behoort aan 'n mainland hoofstroom kerk, mense, ons het Kornei het verwys na die feit dat ons oor geslagte af loop ons met die kerk, baie van julle wat hier is 8-9 geslagte waar mense aan die Nederduitse gereformeerde kerk behoort. U het vanoggend ook ontvang in die bulletin, het u ontvang die Stellenberg gemeentebelydenis en ons probeer aanhak in ons prediking by die gemeentebelydenis, ook wanneer ons by die tema instaan, stilstaan, u sien die gemeentebelydenis begin met dit wat ons glo, en dan in die tweede plek ons streef, en ons hak daarby vanoggend aan, ons streef om met die liefde van Christus, inklusief oor alle grense heen uit te reik, na mekaar, in ons geloofsgemeenskap, na mense in ons werkplek, na mense in ons land, na moeder aarde, in al sy forme van lewe. Teen hierdie agtergrond dan ons skriflesing uit Handelinge 2. Ek lees van vers 43. Jy kan net Handelinge 2 vers 43 vir ons opbring. Ek lees ook vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense dief getref. Dis na Petrus se preek en hulle het vir Petrus en die apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En dan sien ons nou die eerste gemeente, 'n bekende gedeelte. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het die grond en besittings verkoop, en die geld en armes en almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap, en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die hele volk was hulle goedgesind. Galasiërs 4, 5, verskoning vers 6. In Christus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. En dan Jakobus 2 vers 14, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof my mens red? Sê nou daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Ons lees tot sover. Ek wonder, vir alles jy predikant is, wonder mens en soms is jy skepties daaroor, of die kerk se mense, of die kerk jou oortuig. Daar is een baie bekende skildery van Vincent van Gogh. As die kinders daar kyk, die so paar, en ek gaan dit nou nie te lang maak nie, maar die moeilikheid van daai kerk is dat daai kerk vensters het wat toe is, maar dit het ook die deur en dan sien die mense dat sy sulke twee paaie omloop. Hulle sê Vincent van Gogh was een tyd lang dominee ook in die gereformeerde kerk. Hy het aan een klein gemeentekie behoort wat arm was en langs door die kort te maak het hulle die kerk toegesluit. En hierin 1876 het hy na Frankryk toe gaan en die laaste, ek dink 3 maande van sy lewe het hy iets soos 80 skilderye gedoen, onder andere hierdie skildery en hy het blykbaar naby die kerkie geblei wat hy op 'n ander manier geteken het. Hy het 'n maand na hy die skildery geteken het, het hy homself om die lewe gebring. Vincent van Gogh was blykbaar ja, depressief en hy het 'n moeilike lewe gehad, maar dis die ervaring wat hy van die kerk geraak gehad het toe. En ek gedink aan die storiekie waar die dogtertjie by die kerk verby, saam met haar pa verby die kerk ry, of geloop of gery het, en sy het gevra, is God daar binne? Van Gogh se ervaring was haar, miskien is God daar binne, maar was die helftplek vir my nie. Handelinge se verhaal is 'n verhaal van waar mense God in mense se lewens gesien het. Die volk, die mense was hulle goed gesind. En ons weet hoe kompleks dit is om goedgesindheid van mense te hê, veral omdat jy so groot spektrum van gelowiges kry en kerkmense so verskriklik soms met mekaar beklei. Rick Warren sê onder andere, en ek ken moontlik daardie gedeelte wat hy oor die kerk sê, the problem with God's flock is usually the wounds come from other sheep and not the wolves. Hoe mense dikwels ons beleef. Ek het 'n tyd gelede 'n verjaarsdag van iemand wat hier by die 60 jaar rond oud is bygewoon. En die kinders het virlik mooi oor hulle pa gepraat, oor die waardering wat hulle het en die liefde wat hy uitstraal en hoe mooi hulle groot gemaak het. En toe een van die kinders, die een wat die toespraak gemaak het, 'n digter aangehaal en onder meer van haar pa gesê, "The way you say my name, because my name is safe on your lips." Die manier hoe jy met my gewerk het, hoe jy my naam gesê het, hoe jy met my omgegaan het, daai is amper Olga Kirse ervaring van 'n pa wat sy veilig by is en liefde beleef het. As ons na die kerk in Handelinge kyk en ek het in die begin genoem dat dit vreeslik moeilik is om sommer goed direct te trek in ons, dis hier die konteks van dit wat ons doen vir oggend of waarna ons kyk nie, maar as 'n mens in breë kyk, sien ons dat die eerste gemeente mense was wat na mekaar omgesien het, vir mekaar omgegee het, en soos ek sê, mens moet die konteks verstaan dat hulle verskriklik entousiasties was en gemotiveer was met dit wat onderling gebeur het en die werking van die Heilige Gees op 'n besondere manier soos vuur, soos ons in Handelinge lees, gewerk het. Hulle het mekaar ondersteun en bemoedig en gehelp. Hulle het hulle geledere gesluit onder mense wat swaar kry in die nood was. Hulle het selfs hulle besittings verkoop. Hulle lewe was 'n loflied. Mense is betower, kan ons sê, amper daardeur. Hoekom? Omdat die Here daar binne was. Net so, verskriklik eenvoudig, die Here was in hulle lewe. en hulle het dit uitgestraal. En dan kan ons die vraag vra, hoe lyk ons lewens? Ook as ons vanoggend as ouers hier is en as grootouers, lyk my lewe so dat ek vir Jesus Christus modelleer, dat as iemand verbystap en sê, wie die mense daar is ongelooflike mense. Wanneer laas het iemand jou gesê, as jy oor jou karakter praat, en jy daaraan gedink, maar die Here wil seker karaktertrekke ook van my verander. Die Here wil nie 'n klomp vreeslike geestelike wesens hier hê nie. Dis belangrik dat, verseker is dit belangrik, dat ons 'n intieme verhouding met hom moet hê, en dat ons om moet groei, maar hulle het destyds gepraat van die pietisme, wat eintlik net 'n vreeslike pietistiese geestelike lewe het, en hulle het eintlik niks met die wêreld te doen nie, hulle is net lief in die Here, en dis al waar oor dit eintlik gaan. En dis belangrik dat ons op geestelike vlak, dat ons in ons verhouding met die Here moet groei, my kennis van die Here, toewyding in my geloofslewe. Maar baie keer gebeur dat niks aan my persoonlike of aan my karaktertrekke verander nie. My woedebuie en my kritiese gees, ek is nog, verander nie. Gaan sit 'n bietjie by mense en gelowiges en hoor hoe krities ons dikwels kan wees oor ander mense. Ten spyte van my liefde vir die Here en dat ek vol liefde is, maar ek is ongelooflik onverdraagsaam teenoor ander Christene en gelowiges en ander mense. Ek het gedink of ek het moet sê, want jy wil nie iemand te na kom, maar ek sit nou die dag by iemand en die mense gooi klippe en die ouse opmerking is, en ek wil dit net raak, en jy moet my nie verkeerd verstaan nie. En hy sê, nee, hulle is mos nie regtig mense nie. Is dit wat mense baie keer van ons beleef as ons, en verseker as dit nie reg dat mense klippe gooi nie, as ons totaal hulle konteks en hulle omstandighede nie verstaan nie. Ons is soms vol wysheid en vol insig, maar ek vergryp my aan wat ook al. Ek is 'n wonderlike leier in my werk en in my omgewing of in my huis, maar my draad in my humeur is net so kort. Ek is 'n sprankelende en 'n wonderlike persoon, maar ek kan my tong nie beheer nie. Ek mag jare in die kerk sit, maar my lewe getuig nie daarvan nie. Moody het onder andere gesê, if I take care of my character, my reputation will take care of itself. En dit beteken ook, vooral in die verkiesingstydperk, wat die emosie opgewek word, is dat ons houdings en standpunte en besluite baie te doen het, of alles te doen het met die manier waarop ons die Here se naam op ons lippe neem. Dit maak dat ons die lewe deur 'n ander bril kyk. Ons kyk die bril waaronder deur ons die lewe as gelowiges kyk, is hierdie bril. Dis die Bybel. En ons weet hoe kompleks dit is om die Bybel soms reg te interpreteer. Galasiërs 5 sê, al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. En ons sit dikwels in moeilike etiese moeilikheid en probleme wanneer ons moet besluit. En die uiteindelike vraag is, lyk my lewe so oor watter besluit ek ook al neem? Of wat 'n kerklike besluit is, of 'n besluit in my werk, of 'n besluit in my huisgesin, kan iemand na die tyd vir my sê dat liefde die gestalte is van die besluit wat neem? As jy 'n predikant is, is dit sleg as jy soms in 'n een of ander dilemma of 'n konflik met iemand gaan, en is 'n sleg kaart as iemand vir jou speel, as jy 'n ander predikant is, en laat iemand vir jou sê, en eintlik wil hy vir jou sê, jy's 'n Christen, en dan is jy nog bloot 'n dominee ook, en jy maak so. Dat dit mense, die ervaring van mense is, as hulle met ons te doen kry. Luther het onder andere gesê, ek word nie deur my dade gered nie, maar ook nie daarsonder nie. En dit het te doen ook met hoe ons na die lewe kyk, en uit hoop lewe. Ek het 'n seun wat nou onlangs in Londen begin werk het, En hy was nie van plan om, of ek vermoed so, hy is nie van plan om noodwendig daar te bly nie. En hy is nou in die land hier en hy kuier hier. En hy sê, dit is net ongelooflik hoe negatief die mense hy is. Hoe, allemaal sê vir hom net, luister, jy is net te gelukkig om daar te wees, bly daar gaan aan. Verseker het ons nie een probleem as iemand op een ander plek gaan bly nie. Maar as ons hier is, of waar ons ook al is, of ons in Australië of Nieu-Zeeland, of in Canada, of in Engeland, of ons hier is, moet ons nog altyd anders leef en met hoop leef. Bram het een baie mooie artikel onlangs in die koerant geskryf, waar hy oor hoop skryf, onder meer het hy gesê, die hoop is die uitdrukking wat sê, daar die fyn stemmiekie, wat wanneer die wêreld vir jou sê, alles is verbly, vir jou fluister, om nog een keer te probeer. As mense na ons, mense in die kerk kyk, om te sê, maar die mense lewe uit hoop, want hulle het lang asems. Hoop is geduldig. Dit raak nie angstig, as dinge nie reg lyk nie. Maar gee perspektief op die geskiedenis en die situasie. Iemand gebruik die beeld in oor die kerk wat nie een luxe skip is nie, maar een oorlogskip. Baie van ons en van u was ook al op van hierdie luxe skepe en is wonderlik as een mens op so'n luxe skip is en hulle bedien jou en jy lê op jou rug. Daar die volgende foto, ek was nog nie op so'n enie, maar dis heerlik. Jy kan eet soveel jy wil, ek blykbaar net die drank wat jy voor betaal, maar dis roomuise en shows, en dit is net wonderlik, en allemaal is net reg daar om jou te bedien. En dis die ervaring wat ons dikwels kan hê van dit wat die kerk is. Die kerk moet my bedien, ek kom hier en ek kry geestelike voedsel, die predikante moet hulle kant bring, en die kerklike ambtenare moet hulle kant bring, maar die ander kant, is die beeld van die kerk wat een oorlogskip is. Een oorlogskip wat daar is, wat elkeen daar is om paraat te wees en sy rol te speel. En elkeen een verskil moet maak. En die nadeel, Cornei het nou verwys na daar waar hulle vanaf kom in Jerusalem, die nadeel van Jerusalem wat so groot is, is dat allemaal dink, daar is genoeg ander soldate. Daar is genoeg ander mense wat hulle deel kan doen, ook in hierdie skip, ook van die Stellenberg gemeente. En daarom wil ek graag op jou beroep neem, doen ook julle wat lidmaat is, en daar wat jy lidmaat is, raak deel van hierdie bemanning. Kry eienaarskap, dis nie die dominees of die kerkraadse gemeente, dis die Heerse gemeente. En elkeen van ons is daar om 'n klein verantwoordelikheid na te kom. Die Heere wil jou tyd hê. Die riglyn van die tiende in die Ou Testament is een goeie riglyn in terme van ons tyd. Dis nie een wet in terme van dit wat ons gee nie. Maar ons riglyn is dat ons die tiende van ons geld moet gee om te sê, hierdie geld behoort nie aan my nie. En dis een manier hoe ek bewys dat my geld nie aan my behoort nie. Dat ek sê, ek neem ook eienaarskap van my geld aan die gemeente. As ek afgetredene is, en die afgetredene is, het ek nou juist besonder tyd, om terwyl my hele besigheid lewe, het ek gehardloop agter die werk aan, en wat gebeur, het ek nou sê, nou het ek eintlik net tyd, nou kan ek 100% tyd vir myself dan spandeer, en dan wil ons sê, raak deel, deel jou tyd anders in, om deel te raak van die dienswerk van die Here se koninkryk. Daar is een mooi verhaal van een Christen wat gebid het oor die feit dat die Here die wêreld moet verander en hy het besef, dit werk nie so nie en hy het 'n kring getrek om hom en hy het gesê, Here verander die wêreld en begin by die persoon in hierdie kring. Nie by die een wat naast jou in die kerkbank sit nie. Die vraag is nie of ons kerkse deure toe is nie. Ons weet die deure is oop. En of God daar binne is, maak juist die deure van ons kerk oop om te sê, ons ons leef hier en ons tree so op en ons leef so in terme van ons tyd en ons geld en ons goed en ons karakter, ons standpunte, dat mense ons goedgesind sal wees. Amen. Here, dankie dat U ons lewens verander deur U Heilige Gees, ook vandag nog. Amen. U het nou geleentheid om die Here met die offergawe te dien.